Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка пятая. Жанчына нічым не нагадвала нейкага экстрасэнса або вядзьмарку. На выгляд ёй было гадоў 35. У такім узросце многія кабеты пачынаюць губляць дзявочыя фігуры, набіраюць вагу, менш сочаць за сабой. У ранішнім аўтобусе падобных кабет большасць. Яны паслухмяна, самнамбулічна рухаюцца па калідоры свайго лёсу. Ці можна з таго калідору неяк вымкнуць? Яны пра гэта нават і не думаюць. Дома муж, дзеці, на працы начальнік, каляжанкі, нейкі заробак, які дазваляе прынамсі не ўпадаць у роспач перад заўтрашнім днём. Таццяна чакала, калі жанчына будзе мець больш паважны ўзрост. Ёй здавалася, што незвычайныя паранармальныя здольнасці набываюцца з гадамі, як нейкі жыццёвы досвід. І варожка альбо экстрасэнс мусіць быць мудрай бабулькай з сівізной у валасах. Кабета не мела ўвогуле ніякай сівізны. Валасы былі чорныя, падстрыжаныя пад карэ. Калі б яе Таццяна сустрэла на вуліцы, то наўрад ці б звярнула на яе ўвагу. Жанчына назвалася Марыя і запрасіла прайсці ў пакой. Пакой не адрозніваўся жыццёвай утульнасцю. Звычайная стандартная мэбля, якая ні на каліўцы не змянілася з часоў Савецкага Саюза. Канапа, сервант, шафа і цёмна-бурачковы прамакутнікавы стол пасярод пакоя. Вакол стала чатыры крэслы. На адной з іх адразу села Марыя і прапанавала Таццяне сесці насупраць. Марыя заўважыла на твары Таццяны рэакцыю на хатнюю няўтульнасць і пачала тлумачыць. Мы з мужам здымаем гэтую кватэру. Год таму пераехалі з Прыднястроўя. Там у бліжэйшыя гады не будзе парадку і міру. Гэта ўжо другая кватэра, якую здымаем у Полацку. У Полацку нам падабаецца, таму вырашылі тут спыніцца надоўга, можа, назаўсёды. У руках кабета трымала калоду карт. Яна ўважліва глядзела на Таццяну, нібыта нават прыязна посміхалася. Прынамсі, імкнулася заваяваць у госці давер. «Вы, напэўна, чулі пра мяне ад знаёмых? Бо інакш як бы мяне знайшлі? Так, я варажу на картах, але мушу ад вас пачуць вашую праблему». Марыя паклала калоду карт на стол і максімальна засяродзілася на госці. «Не ведаю, з чаго пачаць», – няўпэўнена прамовіла Таццяна. «Можа, гэта і нейкае трызненне, але мне здаецца, што ў маім доме, які я купіла некалькі гадоў у запалотці, існуюць дзіўныя праблемы. Што не раблю, абавязкова не атрымліваецца. Адрамантавала сістэму ацяплення, усё адно ў хаце холадна, сістэма належным чынам не працуе. Пабудавала печку, і ў печкі таксама адразу ўзніклі праблемы». Карацей, штосьці не дазваляе мне зрабіць у гэтым доме так, як я хачу. Жулю стала кепска. Яго хістала ў бакі і ванітавала. Ён глядзеў такімі жаласнымі вачыма, што ў нас з Таццянай наварочваліся слёзы. Прыйшоў сусед, абыякава паглядзеў і сказаў, што калі сёння не дадзім яму 100 грамаў гарэлкі, сабака памрэ, напэўна, нечым атруціўся. У суседа гарэлка, відаць, была універсальным лекам. Нічога не заставалася, як ісці ў суседнюю краму з вялікім надпісам над уваходам «Палата» і купіць пляшку гарэлкі. Хто не ведаў, што «Палата» – назва ракі, якая побач упадае ў дзвіну, відаць, моцна здзіўляўся, пабачыўшы такую вывеску. Бо націску ў гэтым слове хутчэй за ўсё паставіў бы на другой літары «А». «Гранавітая палата» ці «Палата нумар 6» і першае і другое ў запалотці гучыць хутчэй здзекліва, чым вынаходліва. Але сабаку гэта не зразумець, ды і не да шыльды над крамай было ў той час жулю. Я расчапіў чацвераногаму сябру зяпу, а Таццяна ўліла ў горла кілішак гарэлкі. Жуля спачатку асалапеў, не зразумеўшы, што з ім зрабілі, і некалькі секундаў стаяў незварушна. Затым пачаў трэсці галавой, нібыта тую гарэлку можна было вытрасці вонкі. Пераканаўшыся, што нічога кепскага не адбылося, ён супакоіўся і паклыпаў да сваёй будкі. Што зрабілі з астатняй гарэлкай, ужо не памятаю, але наўрад ці пакінулі для іншых магчымых сабачых атручванняў. Але, о дзіва, гарэлка сапраўды дапамагла. У маім пакоі ў бацькоўскай кватэры было двое дзвярэй. Адны выходзілі ў бок кухні, другія злучалі пакой з гасцёўняй. Навошта архітэктары-праекціроўшчыкі так прыдумалі, па сёння для мяне загадка. Зразумела, дзверы, якія вялі ў гасцёўню, мае бацькі зачынілі, з боку гасцёўні заставілі секцыяй, а з майго пакоя завесілі дываном, пад якім уладкавалі канапу. Якраз на той канапе я і спаў, і заўсёды адчуваў, што за дываном ёсць дзверы, амаль як у казцы пра Буратіна, і нават уяўляў, што тыя дзверы вядуць зусім не ў гасцёўню, а можа нават у іншы, дзіўны і казачны свет. У сне, напрыклад, я тыя дзверы мог адчыніць і адчыняў. І па сёння памятаю дзіцячыя фантастычныя сны. Найбольш мяне здзіўляла, што сны мелі працяг, то бок з ночы ў ноч адна і тая ж гісторыя разгортвалася ў цэлы фільм. Прычым я нават ведаў, дзе тыя падзеі адбываліся, мог туды схадзіць. Праўда, наяве там усё выглядала інакш. Зусім іншыя будынкі, іншыя дрэвы. Не, якраз дрэваў з тых сноў не памятаю. Нібыта нават іх і не было, але будынкі і сёння магу прыгадаць. Яны нечым нагадвалі элеватары, ёсць такія высотныя збудаванні для захоўвання збожжа. Ці былі ў іх вокны? Магчыма, былі. Вельмі часта ў тых снах на вуліцах было пустэльна і бязлюдна, і я вяртаўся да хаты па гэтым голым, мёртвым урбаністычным ландшафце, і часам будынкі, якія бачыў наперадзе свайго шляху, былі як горы. Здавалася, да іх было зусім недалёка, а гэтае недалёка насамрэч ператваралася ў дзясяткі кіламетраў. І цэлы сон трэба было ісці і ісці. Ісці і ісці. За будынкамі быў спуск да маёй рачулкі, а там і знаёмы масток, за мастком стадыён, і дадому ўжо зусім блізка. І ва ўсіх гэтых снах я чамусьці толькі вяртаўся дадому. Адкуль? Чаму адзін? Што азначала гэтае вяртанне? Бадай, у свае юначыя гады я такіх пытанняў сабе не задаваў. Прычым я асцярожна прабіраўся, імкнуўся, каб быць найменш прыкметным, штосьці варожае, я гэта ведаў дакладна, магло мяне перастрэць на дарозе. І толькі ва ўласнай кватэры я адчуваў сябе ў поўнай бяспецы. І сёння мне здаецца, што бацькі адмыслова хавалі ад мяне гэтыя патаемныя дзверы, бо ў іх нельга было заходзіць наяве, інакш можна не вярнуцца.